kita dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ikay sasabihan bukas ng alas 7 sa dating tagpuan. Buo ang araw ko, marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko man alam kung nasan ka, wala man tayong komunikasyon. Maghihintay sa'yo buong madamag dahil ikaw ang buhay ko. Kung inakala mo nang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na di mo nabot ang sahi, kahit na di mo na ko marinig, ikaw pa rin ang buhay ko. Susunduin kahit mga bituin aking susungkitin. Kung inakala mo nang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Kung inaakala mo